کس کام کی ہے یہ آنکھیں، آتے تھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں آتے تھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، ان آنکھوں کوئی مصرف دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کچھ ایسا سہتے میرے کردار آنکھوں میں، کچھ ایسا شد شرے دو وے یار آنکھوں میں، ہمیشہ نہ شرے دو وے یار آنکھوں میں، جلوہ تیرا تیرا حسرت آٹھ پار تکتی ہے رسا تیرا، حسرت آٹھ پار تکتی ہے رہا